armonía neurótica en el microcosmo de la metrópoli, cultura narcisista en una monarquía dogmática, sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera, melodía símbolo, melodrama y tragedia. Orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría, político disléxico en parodia onírica, tiranía fantasma, dilema megalómano de un metabolismo retórico, sin tesis ni antitesis. Este es mi último tango en Atenas, tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas, tango cabrón que corre por mis venas. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε. Τηρούμε μια υπόσχεση, τουλάχιστον εμείς την τηρούμε. Τη δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ξεκινήσει και την προηγούμενη ή Τετάρτη ή Πέμπτη, αν θυμάμαι, με αυτό το τραγούδι. Το είχαμε σμπαραλιάσει εκεί με τα ηχητικά. Και είχαμε μιλήσει με τον συνθέτη του τηλεφωνικά. Τον έχουμε εδώ δίπλα μας. Είναι ο Ντανιέλ Αρμάντο. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Έλληνας από την Αργεντινή. Αργεντινός από την Ελλάδα. Το διόρθωσα όλα μαζί. Και όχι Αργεντινέζος που είχα πει, Αργεντινός. Έχει γράψει αυτό το τραγούδι, το οποίο η ιδιαιτερότητά του, όπως άκουσαν και για όσους δεν άκουσαν προχθές, είναι ότι έχει ελληνικές λέξεις με ισπανική προφορά. Καλά το είπα? Όχι, ναι. είναι ισπανικές λέξεις με ρίζα ελληνική. Τι, κανονικά, όταν λέει κακοφώνικο και ακριβώς. Όλα αυτά είναι... Όλα. Και τάχες, πες μας πάλι λίγο, εδώ είναι η Έλλη Πασπαλά στο ρεφρέν που ακούγεται. Το τραγούδι μπορεί να το βρει κάποιος διαδικτυακά και στο site της Ελληνοφρένειας, το είχαμε αναρτήσει, υπάρχει ακόμα. Και γενικώς λέγεται «Mi último tango en Atenas». En Atenas που σημαίνει «Το τελευταίο μου τάγκο στην το Αθήνα». «Το τελευταίο μου τάγκο». «Ταγκό» το λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τάγκο. Και το τάγκο έχει κυριαρχήσει. Στην Αθήνα. Και είπαμε σήμερα πρώτη-τελευταία μέρα που κλείνουμε τη σεζόν. Να κάνουμε έτσι λίγο μια κουβέντα, γιατί είσαι ο άνθρωπος εκείνος, ο Γρουσούζης, που... Ήσουν στην Αργεντινή, έφυγες, συνέβη χρεοκοπία, ήρθες στην Ελλάδα, συμβαίνει χρεοκοπία. Και είπαμε ότι θα φύγω και θα πάω ένα ταξιδάκι στη Γερμανία για να προκαλέσω και μία χρεοκοπία. Νομίζω δεν χρειάζεται να πας, όλη η Ευρώπη σιγά σιγά, όλο αυτό το ντόμινο θα σκάσει και στην Γερμανία. Είμαστε έτοιμοι. Ο Νότος δηλαδή είναι μια χαρά όλος, περνάει πάρα πολύ ωραία. Καταλήψεις κτηρίων στη Μαδρίτη, βλέπω, δεν σταματάνε με τίποτα. Επειδή κρατάω και εγώ τις υποσχέσεις μου, έφερα και το βιβλίο. Να πούμε ποιο βιβλίο είναι αυτό. Ναι. Να πω γρήγορα, επειδή μερικοί μπορεί να μην το ακούσαν την προηγούμενη φορά. Είχα πάει ένα ταξίδι στη Κούβα και σε ένα βιβλιοπωλείο βρήκα πολλά ισπανικά βιβλία, αγόρασα καμία δεκαπεντάρια. Του Κάστρο την Κούβα, έτσι όπως την ξέραμε. Όχι όπως την βλέπουμε τώρα να κάνει αλλαγές για να προχωρήσει και αυτή μπροστά. Εντάξει, του Κάστρο. Την πρόοδο. Του Κάστρο είναι και όλα του Κάστρο. Όλα τα κάστρα δυστυχώς. Όλα ίδια είναι και τίποτα δεν είναι ίδιο. Όλα τα κάστρα δυστυχώς κρατάνε μοίρα των κάστρων. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα φτιάξουμε κάστρα πάρα πολλά. Ακριβώς. Και πιο γερά και για άλλη μια φορά και ακόμη και με τα ίδια λάθη. Λοιπόν, εδώ έχω το βιβλίο, λέγεται Narradores Cubanos de Hoy. Εντρεβίστας ή ρελάτος. Μεταφράζω. Ναι, βέβαια, ναι. Αυτοί θέλει. Είναι οι διηγητές, δηλαδή αυτοί που κάνουν διηγήματα. Ναι. Διηγηματογράφοι, αν ας το πούμε, φέρναμε. Ξέρω, ναι. Κουβανοί του σήμερα, και λοιπά, του σήμερα και έχουν τα διηγήματα και συνεντεύξεις. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτές τις συνεντεύξεις είναι που εγώ έπαθα αυτό το πρώτο σοκ, ας πούμε. Έχω κάποιες λέξεις που υπάρχουν ρίζα. Μέσα. Μεγαλόμανα, σοσιεδά φιλανθρώπικα, ερώικα, κακοφώνικα, αναλογία, πάντα ρέι, έλεγε ο Ηράκλητος, ναι. Κρόνικο, δημόκρατα, υπόκριτας. Αυτά είναι τα έχεις υπογραμμίσει έτσι ενδεικτικά. Αυτά όταν ζεις εκεί και μιλάς, γιατί έχεις γεννηθεί Αργεντινή, έτσι. Ναι. Όταν ζεις εκεί δεν το συνειδητοποιείς ότι κάποιες λέξεις ή δεν το δεν ξέρει κάποιος. Δεν το ξέρουμε. Έτσι, στο σχολείο μαθαίνουμε. Βέβαια, δημοκρατία, δημοκράσια, μας λένε, ξέρεις, ότι έρχεται από το ελληνικό δήμος, δήμος. Mm. και κράσια που σημαίνει αυτό και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πράγματα τα οποία είναι τόσο χαζά εκείνη τη στιγμή. Ναι, στο σχολείο μου όλα φαίνονται. Δεν λες τώρα, σιγά μη θυμάμαι εγώ τώρα. Και πώς θα διδάσκει ο δάσκαλος και τι σε νοιάζει τώρα, τι έγινε κάπου. Όχι, στην Ελλάδα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα και άρχισα να ακούω τα ελληνικά και να μαθαίνω τα ελληνικά, τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι ξέρω πάρα πολλά. Χωρίς να το ξέρω, ξέρω πάρα πολλά. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι η πλάκα που κάνω στους φίλους μου που έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Και αρχίζουμε και μιλάμε και τους λέω, ξέρετε ελληνικά? Όχι, δεν ξέρουμε, ξέρετε. Όχι, δεν ξέρουμε, ξέρετε. Ναι, ναι. Και αρχίζω και τους λέω λέξεις διάφορες, ναι, ναι, και καταλαβαίνουν ότι ξέρουν πάρα πολλά. Ειδικά ό,τι έχει να κάνει με τις επιστήμες είναι ελληνικό. Είναι όλα. Όλα, όλα, όλα. Δεν υπάρχει. Όριλα, το έχετε κι εσείς και στα ισπανικά. Ο τωρινολαρυγκόλογο. Α, έτσι λέγεται. Εσύ. Ο τωρινολαρυγκόλογο. Εμείς το λέμε οριλά γιατί δεν μπορούμε ούτε εμείς να το πούμε. Εκεί πώς το λένε στα ισπανικά? Εντάξει. Όλο μαζί ο τωρινολαρυγκόλογο. Τι ωραία, το λέει και γρήγορα. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε, που είναι και δικό μας. Υποτίθεται. Λοιπόν, πού γεννήθηκε? Στην Αργεντινή. Στη Κόρδοβα. Κόρδοβα. Κόρδοβα είναι η δεύτερη πόλη της Αργεντινής. Είναι μετά και στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία. Κόρδοβα, ναι, έτσι. Είναι στο κέντρο ακριβώς της Αργεντινής. Με δημοκρατία γεννήθηκες, με χούντα, γιατί εκεί ήταν σαν τα πουλόβερ, τα αλλάζατε. Ναι, με χρεοκοπία, χωρίς χρεοκοπία. Όχι, όχι. Εγώ γεννήθηκα. Δεν ξέρω τώρα το 60. Ναι, με δημοκρατία, ας πούμε. Είχε δημοκρατία. Αλλά το 60. Κάθε τόσο αλλάζαμε. Θα ήταν κανένα διάλειμμα. Ναι, ναι. Κάνα, ναι, ναι, ναι, φωτεινό διάλειμμα. Συνέχεια είχαμε δικτατορία, ναι, μία, ναι, ναι, πίσω, ναι, από την άλλη. Κάτι ξέρουμε. Με την, το 81 που έφυγα από την Αργεντινή, είχαμε την σκληρή δικτατορία. Βιδέλα, Μασέρα, Αγώστη και ένας πολύ ωραίος Έλληνας, ο Νικολαίδης. Είχαμε και εκεί Έλληνα, βέβαια. Στη Χούντα. Ήταν από τους καλύτερους. Τι έκανε, αυτός πώς βρέθηκε εκεί, ήταν και χουντικός Αργεντινός. Ήταν δεύτερη γενιά. Α, και δεν άφησε την ευκαιρία, σου λέει θα γίνω κι εγώ. Ακριβώς, και έγινε μεγάλος στρατηγός. Μπράβο. Και ήταν από τους πιο. Πως την δολοφόνους κανονικά. Δηλαδή. Ή θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις αυτό. Και όποια πέτρα και να σηκώσεις, να και ένας Έλληνας ακόμη. Τι κάνει τώρα ο Νικολάηδες, πώς τον είπες? Δεν ξέρω, πρέπει να έχει πεθάνει τώρα. Δεν... Τίμησε τα αργεντίνικα χρώματα, ναι, ναι, ναι, ιδανικά φαντάζομαι, και τα ελληνικά ταυτόχρονα. Λοιπόν, από τότε έφυγα από την Αργεντινή με ένα σακίδιο στο νόμο, μια κιθάρα στο χέρι. Ήσουν μετανάστης, να το πούμε έτσι. Όχι, ήμουνα τότε χίπης. Ναι. Βαγαμπούντο, Βαγαμπόντις το λέμε εμείς αυτό, αν δεν ξέρω τι έκανα σωστή μετάφραση. Βαγαμπόντος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αλήτο τέτοιο, ναι, ναι, ναι, ταξιδευτής. Νέος που έψαχνε στον κόσμο όνειρες, να τον ανακαλύψει. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε γύρισα επί δύο χρόνια όλη τη Λατινική Αμερική, autostop. Στα βήματα του Τσέ, εκείνος είχε μοτοσυκλέτες, ναι, ή τι πήγες έτσι. Τα πόδια. Ναι. Και φτιάξαμε στο δρόμο ένα συγκρότημα, το πρώτο μας συγκρότημα. Μάθαμε μουσική στα υψίπεδα των Άνδεων με τους Ινδιάνους. Ναι. Είχαμε κάποιους φίλους που μας στείλανε σε ένα χωριό που κάναμε τα πόδια. Κάναμε μία μέρα να φτάσουμε με τα πόδια και καθίσαμε εκεί 10 μέρες με τους Ινδιάνους. Μόνο ένας μίλαγε Ισπανικά, όλοι οι υπόλοιποι μίλαγαν Ινδιάνικα, Κέτσουα. Mm-hmm. Έτσι μάθαμε την Ινδιάνικη μουσική και φτιάξαμε το συγκρότημα, συνεχίσαμε, ταξιδέψαμε όλη τη Λατινική Αμερική, περάσαμε μέχρι Νικαράγουα. Του Ντάνιελ Ορτέγα. Σαντινίστας. Σαντινίστας. Δεκαετία 80 τώρα όλα αυτά. Ναι. Καλές εποχές και πολλές, ναι, ψευδεστήσεις. 82 γενικώς. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ είχαμε γίνει... και εμείς εδώ, τότε είχαμε Ανδρέα Παπανδρέου. Βέβαια. Καλπάζαμε σοσιαλισμός, εφαρμοσμένος κτλ. Μεταξύ... Άκης Τσοχατζόπουλος, τα καλύτερά του, υπουργός. Είχε γίνει μεγάλες και στιγμές. Είχε γίνει στην Αργεντινή και ο πόλεμος των Φόκλαντ, Μαλβίνας για μας. Ναι, ναι. Όπου με φωνάξανε πίσω. Να πας να υπηρετήσεις. Να πάω να υπηρετήσεις. Δεν γύρισα για τέτοιο πόλεμο. Δεν θα γίνει. Ήταν τα τελευταία βήματα της δικτατορίας για να προσπαθήσει. Λαϊκό αίρισμα και τα, ναι, λοιπά. Για να κρατηθεί λιγάκι. Δεν τα κατάφερε, γιατί χάσαμε τον πόλεμο βέβαια. Και από την Νικαράγουα περάσαμε με το συγκρότημα στην Ευρώπη. Γυρίσαμε λίγο την Ευρώπη, φτάσαμε στην Ελλάδα και η ωραία Ελλάδα μας έκανε να διαλυθούμε. Αυτό είναι. Οπότε ο ένας διαλύει έφυγε... κάτι, γεννιέται όμως κάτι άλλο. Ο ένας έφυγε για Ισπανία, ο άλλος για Γαλλία, ο άλλος πήγε Γερμανία και εγώ είπα θα κάτσω εδώ, ναι, στην Ελλάδα. Είναι καλή ωραία επιλογή. Για μένα ήταν πια ήταν επιλογή, επιλογή ζωής. Δηλαδή τώρα πια η Ελλάδα, έχω ζήσει περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα παρά στην Αργεντινή. Ναι. Πια. Με δημοκρατία εδώ, έτσι. Έζησες με Παπανδρέου, με Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Είμαι τυχερός εδώ. Όταν είδες τον Παπανδρέου τότε, τι δεν σου θύμισε κάτι από τον Ανδρέα Παπανδρέου, από τα. Περών. Τον Περών, έτσι κανονικά όλα ίδια. Ναι. Τα μπαλκόνια, τεράστιες συγκεντρώσεις κάτω, ο κόσμος να παραλυρεί. Ναι. Χωρίς να ξέρει γιατί. Αλλά δεν πειράζει. Δεν ξέραμε γιατί. Δεν ξέραμε γιατί παραλυρούσαμε αφού χορτάσαμε ψωμί με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και αλήθεια να λέγεται. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Έλληνας ξέρει γιατί, έμαθε γιατί πρέπει να παραλύρει ή συνεχίζουμε ακόμα. Θα σου πω άλλη μία φορά. Δεν παραλυρούμε. Θα σου πω άλλη μία φορά αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Έλληνες και Αργεντίνοι είμαστε τα ίδια τέτοια. Θέματα. Ναι, τα ίδια ακριβώς. Και η σου λέω πάλι, τα περαμέντο, ακριβώς, χαρακτήρας. Ακριβώς τα ίδια και έτσι ψιλολαμόγει όλοι, ναι. Εμείς θα τα καταφέρουμε, εγώ μπορώ να τα κάνω. Έχει και καλές εγώ πτυχές, μπορώ... έχει και κακές και, βέβαια, βέβαια. Κοίτα, υπάρχει ένα τραγούδι πολύ, έτσι, πολύ αγαπημένο στην Αργεντινή και μια φράση που λέγεται «Μην ανησυχείς, θα το δέσουμε με σύρμα». Αυτό είναι το τραγούδι μας. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα το δέσουμε εμείς με ένα κομμάτι σύρμα και θα τα λύσουμε όλα. Αυτή εγώ είναι θα σου πω κάτι άλλο που είχα ακούσει από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη κάποτε και μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα περάσουμε τη γέφυρα όταν φτάσουμε εκεί. Για να απάντηση σε ερώτηση, αν αγχώνεστε. Και επειδή έχει φτάσει στα 200, είχε πει αυτή την. Και είναι, δείχνει κάτι. Μάλιστα. Θα περάσουμε τη γέφυρα όταν μην σκεφτόμαστε από τώρα, όταν φτάσουμε εκεί. Επειδή ακουμπάει λίγο στο σύρμα που είπες, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Ο κύριος Πακούτε είναι καλεσμένος, πρώτη-τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ντανιέλ Αρμάντο. Τον έχετε δει, αν θυμόσαστε, παλιότερο του Σαπούρι Μακ. Επειδή τότε είσαστε με Ινδιάνικα ντυμένοι, σα έλεγα και έξω. Εσύ θυμάστε τα αρχαία χρόνια. Θυμάμαι τα αρχαία χρόνια. Πολλά χρόνια. Έχω μνήμη εγώ. Έχω μνήμη. Τον Ανδρέα Παπανδρέου και εσά. Θυμάμαι με τα Ινδιάνικα που κάνατε. Ήταν ιδιαίτερο συγκρότημα γιατί έφεραν ήχους από τη Λατινική Αμερική κτλ. Και επειδή τον είχαμε μιλήσει προχθές τηλεφωνικά, είπαμε να το συνεχίσουμε και σήμερα. Τι είπα, είχαμε μιλήσει προχθές τηλεφωνικά. Είπαμε να το συνεχίσουμε σήμερα. Θα σου πω τώρα γιατί θα δώσουμε και 5 βιβλία του Μπογιόπουλου. Σκεφτόμουν. Αυτό περίμενε. Πριν μισό λεπτάκι. Θα κάνω ένα τεράστιο παράπονο γιατί οφείλουμε την επίσκεψή μου εδώ, την οφείλουμε στον κόσμο, όχι σε σένα. Ο κόσμος μετά, όντως. Γιατί εσύ και ο Αποστόλης δεν θα με φέρνατε με τίποτα εδώ. Ο Αποστόλης. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τις αποφάσεις τις λαμβάνει ο Αποστόλης. Σου είχα πει ότι θέλω να φτιάξεις ένα τρέιλερ που θα λέει, πώς λέει ο Τράγκας, χιλιάδες τα μηνύματα, δεκάδες χιλιάδες τα τηλεφωνήματα, εκατομμύρια τα SMS. Η κόκκι σκόνη στην ατμόσφαιρα. Το έχει πει ακόμα, θα το πει κάποια στιγμή. Αφού μετράει όλα αυτά, θα μετρήσει και τη σκόνη. Λοιπόν, οπότε θα την πάμε έτσι στην εκπομπή. Σήμερα έχουμε και λαό. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάρετε το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου. Το Είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιε. Είναι το best seller τη χρονιά. Και μάλιστα το να γίνει best seller ένα βιβλίο τέτοιου τύπου πολιτικό, κοινωνικό, φιλοσοφικό, οικονομικό είναι κάτι. Παλιοκομούνι. Ο Μπογιόπουλος, πραγματικά. το λέω εγώ συνέχεια, αλλά δεν γίνεται. Εμείς πηγαίνουμε με το λαό. Εφόσον ο λαός το θέλει, βεβαίως, το μοιράζουμε κι εμείς. Από αυτά τα 50.000, τα μισά τα έχουμε δώσει εμείς εδώ. Μην νομίζετε. Τσάμπα έχουν πάει. Σας παρακολουθώ, το ξέρω. Μπράβο. Οπότε δίνουμε και σήμερα για να πάνε στην παραλία. Εγώ σκέφτηκα να το ανοίξουν εκεί και να διαβάζουν κάτω από την ομπρέλα. Καλό, δεν είναι. Πολύ καλό. Έχει και καμιά τρακοσαριά σελίδες. Κάνει ωραίο ίσκιο. Γι' αυτό το λέμε. Οπότε μέχρι να ακούσουμε τις διαφημίσεις, παίρνετε τηλέφωνο, θα μας τους φέρει ο Αποστόλης να πούμε τους 5 νικητές. Άλλος τρόπος επικοινωνία, είπαμε το τηλέφωνο 211-200-8200, στείλτε και mail άμα θέλετε, studio@realfm.gr και κινητό, γράφουμε real, αφήνουμε κενό, το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Θα μπορούσατε να γράφετε και Ισπανία ή Ρεβουλουθιόν, όπως λέει επίσης ο Τράγκας. Ισπανία, Αργεντινή, όχι ναι, Ισπανία. Ναι, η γλώσσα όμως είναι Ισπανικά, ρε παιδί. Όχι ναι. Ισπανία, γιατί με τους Ισπανούς δεν τα πάμε ήταν, καλά. Με δεν τα πάτε εσείς καλά. Αν δεν ήταν Ισπανία να ξεκινήσουν από εκεί να σας ανακαλύψουν, δεν θα ήσουν εσύ εδώ τώρα. Κατάλαβα. Εγώ δεν θα ήμουν, αλλά εκεί θα ήταν ευτυχισμένοι και θα υπήρχαν πολλοί ακόμα, πολλοί Ινδιάνοι. Όπως ζούσαν τότε παλιά. Βέβαια, πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε εδώ την κουβέντα, θα πούμε και για τα βιβλία. Thank you. και γυμνά της μοναξιάς του φωλιές. Γκρέμι στενά των αετών γειτονιές. Που η θαλασσά και η ταξιδεύτρα ζωή μου δώσανε για να γνωρίσω τη γη. Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο. Ποια είναι η κυρία που ακούμε? Η κυρία είναι η μεγάλη, μεγάλη κυρία της Λατινικής Αμερικής, Αργεντίνα, η Mercedes Sosa, με την οποία είχαμε τεράστια τύχη και χαρά να συνεργαστούμε. Και πέθανε, νομίζω, πριν ένα χρόνο. Από ένα χρόνο περίπου, ναι. Είχε έρθει και αρκετές φορές στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ γνωριστήκαμε και μετά γίναμε φίλοι. Και... ήταν σύμβολο, είναι μια γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Και το παρουσιαστικό της ήταν τέτοιο. Αλλά και η φωνή της. Είναι και η φωνή, ναι, ναι, της Λατινικής Αμερικής. Και αυτό το τραγούδι είναι σε στίχους της Δέσποινα Φορτσερά, η ίδια που έγραψε και το Τσε Γεβάρα, το δικό μας. Ναι. Τυχαίνει να είναι και η γυναίκα μου. Κάτι συμπτώσεις. Τυχαίνει. Λοιπόν, και είναι πολύ ωραίο. Πολύ είναι ωραίο η φωνή. Λίγο να ακούσουμε για να πούμε τα υπόλοιπα. Εφοβάται να πεθάνει να ακούς. Όποιος επάθε θανάτους πολλούς. Δε φοβάται να πεθάνει να ακούς. Όποιος επάθε θανάτους πολλούς. Λοιπόν, από ποιο CD σας είναι αυτό, άμα θέλουμε να το βρούμε? Αυτό είναι το CD στις γειτονίες του Νότου. Mm-hmm. Το οποίο είναι γύρω στο 2001-2002 κάπου. Στη χρεοκοπία της Αργεντινής. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εκεί ακριβώς. Βγήκε οι γειτονίες του Νότου. Τώρα βγήκε το τελευταίο τάγκο. Ναι, στις γειτονίες του Βορρά. σε σχέση με την Αργεντινή. Αλλιώς, σε σχέση με τη Γερμανία, πάλι γειτονίες του Νότου. Έχω να τα ονόματα. Τους πέντε που θα πάνε να πάρουν το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Λοιπόν, οι πέντε που θα πάρουν το βιβλίο είναι Ντανιέλ Αρμάντο. Ναι. Στο ένα. Στο ένα. Oh, και στο δύο. Τι σύμπτωση κι αυτό. Oh, μήπως είναι η γυναίκα σου το δύο. Όχι, πήρα. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, Βασίλης Παλαμουτσής. Γρηγόρης Ιάνος, Δημήτρης Γκαντής, Χριστίνα Καλτσά και Γιώργος Τσάμης. Καλά τα είπα. Καλά τα είπες. Αυτοί οι πέντε από αύριο στις εκδόσεις Λιβάνης όλων 98 θα λένε Ελληνοφρένια κτλ. Υπάρχει ένας ακροατής που λέει από την εκπομπή του Γεωργιάδη έχω κερδίσει ένα βιβλίο από τον Μπογιόπουλου και δεν έχω μάθει νέα από τότε. Έπρεπε να έχεις πάει τις επόμενες μέρες να το παραλάβεις από το Λιβάνη. Τι περίμενες? Εμ το κέρδισες, εμ χαλάρωσες, κλασικός Έλληνας. Να στο φέραμε και στο σπίτι. Αποστόλη μου. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, Αποστόλη. Όταν δικός μου μπαίνει μέσα και ο Αποστόλης. Ναι, και εγώ. Όχι, ήρθα γιατί ο Ντανιέλ με ήθελε στο στούντιο, λέει, για να με ξεφθυλίσει. Ναι. Οπότε ήρθα να του κάνω τη χάρη. Ναι, δεν μπορείς μόνος σου. Πριν με ξεφθυλίσει όμως, να πω ένα ευχαριστώ στην κόρη σου που μου έστειλε τη ζωγραφιά αυτή, τη Φέδρα, που μου έστειλε αυτή τη ζωγραφιά που είναι ένα ωραίο καράβι που γράφει «Γεια σου τσολιά μου». Έτσι γράφει «Γεια σου τσολιά μου». Ναι. Με μια σημαία πάνω, δεν είναι πειρατική. Δεν θυμάμαι, παιδιά. Δεν έχει σημασία. Είναι πολύ ωραία ζωγραφιά, να ευχαριστήσω. Τώρα ξεφτύλισε με, αν σου κάνει κάτι τέτοιο. Να σου πω την, να σου πω την αλήθεια, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα που σε αγαπάει τρελά. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου? Έτσι. Μόνο. Ναι, γιατί πρόσεχε, τι έχω ακούσει και στα τηλέφωνα έχει. Δεν είναι το οι ηλικίες που προτιμάς. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Απλά επειδή είναι ο μπαμπάς. Μπορώ να συζητήσω ότι. Και με τον μπαμπά συζήτα, αφού αυτά κάνει έξω αυτά. Λοιπόν. Αλλά ξέρω επίσης ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα που θα ήθελε να σε πλακώσει το ξύλο. Αχα, μα γιατί. Ο Μάριος είναι ένας. Μάριος Καγής ένας. Σηκώνουν χέρι διάφοροι. Ναι, ναι. Οπότε, το λέγαμε και πριν, πρόσεχε μη δείξεις ποτέ το πρόσωπό σου γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Το σώμα μου. Το σώμα, το σώμα το ξέρουν το όλοι. Σώμα, ναι, ναι. Το σώμα ξέρουν όλοι. Λοιπόν, οπότε εγώ θα κάνω το εξής τώρα. Επειδή δεν κάνατε αυτό που είχαμε κανονίσει, δηλαδή το τρέιλερ και τα λοιπά, ναι, θα σας δεσμεύσω σαν Ελληνοφρένη από τώρα. Μας ζήτησε ο καλεσμένος να κάνουμε και τρέιλερ. Ναι, ναι, ναι. Μας έχω ναι, ναι, ναι. Θα έλεγε χιλιάδες τηλεφωνήματα μετά από εκατοντάδες χιλιάδες SMS και λαϊκό, θα σας φέραμε ακριβώς. Λοιπόν, επειδή του χρόνου η Απουρημάκ κλείνουμε 30 χρόνια μουσική στην Ελλάδα. Ο Τσολιάς είναι η απάντηση. Ναι. Έδωσα την απάντηση εγώ. Θα κάνουμε μια συναυλία όπου η Ελληνοφρένεια θα είναι. Ο Τσολιάς είναι η απάντηση. Να τραγουδήσω. Ναι, να τραγουδήσω. Ο Τσολιάς πάρτον και κάν τον ό,τι θέλει. Πάρτον και κάν τον ό,τι θέλει. Δεν παίρνει πολλά, 1 εκατομμύριο ευρώ στο κοπί. Είναι δέσμευση, ναι. Να βρούμε λίγο το οικονομικό, βεβαίω. Το βρήκαμε. Η χειραψία, δεν ξέρω αν βλέπετε τη χειραψία. Είναι ραδιόφωνο. Αλλά θα τραγουδήσω. Δεν ξέρω, δεν παρουσιάζει τώρα και. Πάριο. Θα τραγουδήσω. Πάριο, εντάξει. Μπορεί να το χρυσό κουβέλι. Ένα ντουετάκι μπορούμε να κάνουμε αν θέλετε. Ναι, ναι. Θα δούμε με ποιον. Α, οκ. Θα σου βρούμε το ποιον. Με σένα, θέλω να κάνω την Πασπαλά. Να λένε το ultimo tango, ένα τένα. Λοιπόν, εδώ έδωσε ένα ακροατή ωραία ιδέα για το κουβέλι. Λέει, δόσει θέλει. Κουβέλι. Γιατί αυτό που κάνει ο κουβέλι ενώ έχει μπει υποτίθεται για άλλα είναι να ρυθμίζει δόσει. Σε όλους. Είναι και πολύ χαρούμενος. Το λέει και με πολύ χαρά και χαιρόμαστε και εμείς που τα ακούμε. Αντί να δώσει το φόρο όπως είναι, να το δώσει σε δόσεις. Μπορώ να γίνω λίγο έτσι για λίγο. Είναι αποστόλης μέσα. Μπορείς είναι η απάντηση. Λίγο σοβαρός έτσι. Μπορείς. Είναι αποστόλης και με προσανατολίζει λιγάκι. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Είναι απίστευτο αυτά που ακούμε ακόμα από τους πολιτικούς. Βγαίνουν από τις, αυτά τα μαζέματα που κάνουν και συνέχιση σκέψεις, ναι. Και συνεχίσουν και λένε στον ελληνικό λαό πράγματα τα οποία δεν ισχύουν δεν ισχύουν καθόλου. Ναι. Και τα λένε σαν να τα πιστεύουν. Το θέμα είναι των πολιτικών ή αυτών που τα πιστεύουν. Όχι. Κοίτα. Οι πολιτικοί τα λένε λίγο πολύ, είναι γνωστό το παιχνίδι. Ναι, τα έχουμε πει είναι ένας κανόνας παιχνιδιού. Φταίμε εμείς. Ο κόσμος που πιστεύει. Φταίμε εμείς. Και να σου πω εγώ το απλό, θα σου κάνω για να το απαντήσω συνολικά. Νομίζει ο κόσμος και είναι και ελπίδα. Και εγώ θα το ήθελα. Ο καθένας δεν είναι κανείς παράφωνο και σχιζοφρενής. Ότι με αυτή την κυβέρνηση ή με λίγο την προηγούμενη, με μια προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι μαζί, θα αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να συμβεί αυτό όταν σε όλη την Ευρώπη πάνε χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, μια χώρα που ούτε οικονομία σοβαρή έχει, ούτε δομές σοβαρές έχει, θα καταφέρει να ξεπεράσει μια τεράστια κρίση που πάει σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Γιατί αυτά λένε αυτοί και το ψιλοπιστεύουμε από κάτω. Και θα είναι όλες οι άλλες μέσα στη μαύρη μαυρίλα. Κοίτα να δεις. Αυτό και μόνο είναι η δομή πάνω στην οποία χτίζεται το ψέμα. Ότι εμείς οι τρεις, κάνοντας αυτή την κίνηση, θα έχουμε αυτή τη βελτίωση. Δεν γίνονται αυτά. Εγώ θυμάμαι τη μέρα που ο Γιώργος ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο ανακοίνωσε ότι. 23 Απριλίου του 2010. Λοιπόν, την ίδια μέρα έλεγα σε όλους τους γνωστούς μου φίλους και τα λοιπά, πρέπει να πτωχεύσουμε σήμερα. Σήμερα. Δεν πάει. Γιατί έτσι όπως είμαστε τώρα, ο καθένας το 100% του καθενός, θα πέσουμε ένα 40%, 50%. Ενώ αν αυτό πάει 2-3 χρόνια ακριβώς, μετά, θα έχει ήδη φύγει το 40%. Αυτό κάνανε σε κάθε χώρα. Σε κάθε χώρα. Ναι. Πηγαίνουν τα πράγματα από εκεί που είναι 60-70% πιο κάτω και μετά πτωχεύει. Και από το 30% που έχει μείνει πηγαίνει άλλο 60%. Μια διαφορά. Εσύ κοιτούσες το καλό των φίλων σου και το δικό σου, ενώ αυτοί δεν ασχολούνται με αυτό το καλό. Όχι το φίλο και το δικό μου. Τη χώρα. Τη χώρα, αυτό εννοώ. Έκρινες λογικά από τη δική σου οπτική. Ναι. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται για το καλό τη χώρα, ούτε το δικό κοίτα σου. Κοίτα να δεις. Εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο. Γιατί στην Αργεντινή έγιναν έτσι. Έτσι δηλαδή, ενδιαφέρθηκαν για το καλό της χώρας. Όχι, δεν είναι ότι ενδιαφέρονται για το καλό της χώρας. Ενδιαφέρονται για τα διάφορα συμφέροντα που έχουν και οι ίδιοι. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα. Δεν το πιστεύω. Μερικοί μπορεί να το θέλουν, αλλά δεν έχουν ή δεν έχουν οι καταλάβει. Συνταγές δύο χρόνια τώρα δεν τι έχουν καταλάβει. Ακριβώς, δεν έχουν καταλάβει ότι με όλα αυτά δεν πάει πουθενά. Μα πουθενά. Νομίζω ότι Ελλάδα... το έχουν καταλάβει. Δεν τους απασχολεί αυτό. Το έχουν καταλάβει, οπότε πάνε θέλουν για το... πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα. Να είναι μια το γωνιά θέλει, δούλων. Αυτό θέλει η Ευρώπη, έτσι. Ναι, Ευρώπη. Εγώ σου μιλάω για τους Έλληνες πολιτικούς. Που, ξέρω εκεί είναι άλλο θέμα. Είναι τόσο αντιπατριώτες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ή πιθανόν να είναι. Και εγώ να είμαι αφελής. Ξέρεις τι, στις προθέσεις μπορεί να είναι καλύτερη. Αλλά το αποτέλεσμα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, εγώ θα πω ότι έχει την καλύτερη πρόθεση. Δεν είχε στο νου του να καταστρέψει κι άλλο την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Την κατέστρεψε κι άλλο. Την Ελλάδα. Βέβαια. Και θα συνεχίσει τώρα και αν δεν το πάρουμε χαμπάρι, αυτό είναι και βασικά το θέμα του τάγκο, έτσι, του τελευταίου τάγκο στην Αθήνα. Το τραγούδι που ξεκίνησαμε την εκπομπή. Ναι, που εάν δεν αλλάξουμε τα πράγματα, αν δεν αλλάξουμε τα μυαλά μας αυτή τη στιγμή σαν λαό στην Ελλάδα, για μένα θα είναι το τελευταίο τάγκο που θα χορέψουμε. Δεν υπάρχει άλλο. Θα σου πω εδώ ως Έλληνας, γνήσιος και καθαρός, που λέει και η Χρυσή Αυγή, ότι έχουμε περάσει πολλές φορές δύσκολα και πιο δύσκολα και δεν πάθαμε τίποτα. Έτσι και τώρα δεν θα πάθουμε τίποτα. Θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το όταν πάθουμε... το πάρουμε απόφαση. Συγγνώμη, δεν θα πάθουμε τίποτα. Τι θα πάθουμε, θα πάθουμε. Ότι θα πάθουμε. Ότι... θα πάθουμε. Παθαίνουμε, έχουμε πάθει. Αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Δεν θα εξαφανιστούμε. Δεν θα εξαφανιστούμε. Και η Ζιμπάμπουε δεν εξαφανίστηκε. Όχι, δεν πειράζει. Όχι. Εμείς θα ζήσουμε, το λέγει το τραγούδι, Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Mm. Όταν όμως το πάρουμε απόφαση, πολλοί, όχι όλοι, πολλοί, είμαστε ικανοί για τα καλύτερα. Το έχουμε αποδείξει και πρόσφατα στον αιώνα τον προηγούμενο. Μάλιστα. Θα τα ξανακάνουμε. Ας είναι ότι... προσωρινά μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε λίγο πιο πίσω ή δεν αντιδρούμε, αλλά δεν υπάρχει δρόμος, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Οπότε θες να πεις ότι κάποια στιγμή ότι θα αντιδράσουμε όλοι. Εγώ να σου όχι πω... όλοι. Όχι ναι, όλοι δεν θέλω. Πολλοί, δεν πρέπει. Οι πολλοί. Εγώ να σου πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή, πώς το βλέπω εγώ. Πριν, αν θυμάσαι, όταν γίνανε το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο, πριν τις εκλογές δηλαδή, ναι. Λέγανε όλοι, αυτοί οι πολιτικοί όλοι δεν θα μπορούν να βγουν στο δρόμο. Δεν θα μπορούν να περπατάνε, δεν θα μπορούν να βγουν να μιλήσουν, ναι, γιατί ναι. Θα τους πάρουμε τις πέτρες. Το έλεγε και ο Παπάνδρεου, θα μας πάρουμε τις πέτρες. Εδώ το είχαμε κάνει σήμερα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες ότι τελικά βγήκανε όλες τις πέτρες. Δεν πολύ βγαίνουν. Ναι, βγήκανε, μιλήσανε και ναι. Τους ξαναψηφίσαμε. Αυτό ναι. Γιατί ξέρεις, σημαίνει όμως, ότι. Τώρα τι κάνουμε. Το 42% όσων ψήφισαν, ψήφισε αυτούς. Ναι, το ξέρω. Δεν είναι το σύνολο. Ναι, αλλά είναι 42%. Και αυτοί όλοι δεν αποδέχονται, δεν τους βλέπουν σωτηρία. Τους βλέπουν ως καταναγκασμό, ως εκβιασμό, απαντώντας σε ένα άλλο δίλημα κτλ. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω. Είναι φάσεις που θα τις περάσουμε, τις έχουμε περάσει. Το θέμα όλοι. Είναι ότι ο ελληνικός λαός ακόμα, και εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είμαστε ακίνδυνοι. Ακίνδυνοι. Ότι είμαστε ακίνδυνοι. Γι' αυτό είμαστε. Συνεχίζουν σε και σχέση μας κάνουν. Με αυτό που έχει γίνει, ναι. Ναι, ναι. Συνεχίζουν και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Συμπεριφερόμαστε γιατί είμαστε δεδομένα. Ακίνδυνοι. Ναι, δεν κάνουμε τίποτα. Συμφωνώ. Με αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή έπρεπε να γίνεται χαμός στους δρόμους. Ναι. Μα χαμός. Δηλαδή, είναι καλοκαίρι. Σε μία... Μετά το δεν μιλάω για το καλοκαίρι. Από Σεπτέμβριο. Και το χειμώνα. Είναι όταν... και ο Κουβέλης τώρα στην κυβέρνηση. Όταν έχει 1 εκατομμύριο, α πούμε. Άνεργοι. Ή ένα 200 επίσημο. Σου μιλάω για το χειμώνα. Ναι, τότε. Ναι. 1 εκατομμύριο άνεργοι. Και βγαίνουν στους δρόμους, γινόταν πορείες. Πού ήταν αυτοί οι 1 εκατομμύριο, πού ήταν. Τώρα πάντως είναι καλοκαίρι. Θα πάμε λίγο διακοπές και από Σεπτέμβριο θα ξαναπιάσουμε το νήμα. Okay. Κάτσε να βάλουμε διαφημίσεις. Δώσαμε το βιβλίο, το δώσαμε. Εντάξει από αυτό. Εγώ το πήρα. Το πήρες εσύ μια ναι. Χαρά. Σε λίγο είμαστε εδώ. Μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου. Κομαντά εσύ που ανάβεις τα αστέρια, τις μνήμης φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Φωτιά που ανάβει μάτια σου. Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα. Πώς λέγεται το τραγούδι, για ποιον κύριο το έχετε γράψει? Για κάποιο κύριο νομίζω. Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα, Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Αργεντίνος, είναι το καμάρι μας, το καμάρι της Αργεντίνης. Ναι. Του πλανήτη γενικώς, έφυγε από τα, δεν ανήκει. Αυτός και ο Μαραντόνα, έτσι. Ναι, δεν έχετε άλλους, μόνο αυτούς τους δύο. Έχουμε βγάλει και άλλους, εντάξει, Μερσεσό, Σάστορ Πιατσόλα, Χουάν Ντομίνγκο Περόν, Εβίτα. Εβίτα Περόν, το musical μόνο φτάνει. Μαντόνα, Μπαντέρας, να τα λέμε όλα αυτά. Έχουμε βγάλει πολύ πράγμα. Μέση. Ο Μέση, μπράβο, ναι, τι, μεσουραμεί ο Μέση τώρα. Δηλαδή, το είχατε γράψει πριν καμιά δεκαριά χρόνια αυτό το τραγούδι. Λιγότερα. Όχι, θυμάμαι, καμιά δεκαριά. Ναι, καμιά δεκαριά. Κάτσε λίγο πάνω σε αυτό το τραγούδι να βγάλουμε την Εβίτα. Η Εβίτα, Νιδριώτη. Εβίτα, εδώ είσαι. Καλό μεσημέρι. Εβίτα είναι το όνομά της κατά σύμπτωση. Από χθες την είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα, αλλά επειδή έπρεπε να μεταδώσουμε, έπρεπε γιατί ήταν η σύσκεψη σοβαρή, έτσι, το τι θα πει ο κύριος Βενιζέλος, την κόψαμε χωρίς να πούμε γεια. Να σας αφιερώσω εγώ προσωπικό στο τραγούδι αυτό εκεί στους εργαζόμενους της Phone Marketing, οι οποίοι μετά από 114 μέρες κέρδισαν. Κάποιοι κέρδισαν κάτι και σε αυτή τη χώρα. Εργάζονται. Εγώ. Αν είχαν δεχτεί την αρχική πρόταση του εργοδότη τους, θα δουλεύανε μία μέρα τη βδομάδα. Τέσσερα μεροκάματα το μήνα για 140 ευρώ. Είπαν όχι, στείλωσαν τα πόδια, τους στηρίξαν και αρκετοί, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και κέρδισαν. Και δουλεύουν κάθε μέρα. Μακάρι να ακούμε κάθε μέρα τέτοια πράγματα. Θα τα ακούμε αν ο κόσμος θέλει να στυλώνει τα πόδια. Ακριβώς. Γιατί οι περισσότεροι λένε 140, 140, 130 ευρώ, κάνουν και πληστηριασμό προς τα κάτω. Για να κερδίσουν ό,τι μπορούν να κερδίσουν. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Γεια σου, Εβίτα. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρεις τέτοια απόφαση στις μέρες μας. Πάρα πολύ δύσκολο. Και επειδή το κάνατε και το κερδίσατε, τρεις φορές συγχαρητήρια. Από μένα και από όλο το συγκρότημά μας, από τους Απουρίμακ. Να είστε καλά. Απλώς συνειδητοποιήσαμε ότι δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Γιατί με 140 ευρώ το μήνα ούτε ασφάλιση έχουμε ούτε μισθό. Αυτό είναι εσείς άλλοι πιστεύουν ότι είναι η λύση πια να λέμε ναι σε οτιδήποτε προτείνεται προς τα κάτω. Υπάρχει πολλής κόσμος, του έχει γίνει καθημερινότητα, έχει μπει στα κυτταρά του, το πιστεύει ότι πρέπει να δώσει. Ναι, θα πρέπει όμως να αγωνιζόμαστε τουλάχιστον να μην ισοπεδωθούν όλα. Τουλάχιστον για τα αυτονόητα. Εμείς δεν λέμε ότι διεκδικήσαμε ή πετύχαμε το ιδανικό, ούτε αυξήσεις διεκδικήσαμε. Το μόνο που κρατήσαμε είναι τη δουλειά μας. Και νομίζω την αξιοπρέπειά σας. Έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και για αυτά τα δύο θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και όσο δουλεύουμε, βέβαια. Και θα είμαστε κοντά, οτιδήποτε θέλετε. Ήρθαν από τις πρώτες μέρες. Να είστε το καλά. Ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα εμείς πολύ. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Για το παράδειγμα που δώσατε. Καλά, εμείς κουράγια, Βίτα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια, γεια. Ήταν μια υποχρέωση από χθες. Έπρεπε να την κλείσουμε την καημένη. Ήρθε ο Βενιζέλος και τη άρρωσε. Και είδα μετά μηνύματα και λέει: είχες αυτή την κοπέλα. Είχατε αυτή την κουβέντα και βγάζεις αυτόν. Χαρακτηρισμοί από κάτω, μετά δεν μπορείς να φανταστείς. Την χρεοκοπία της Αργεντινής την έζησες καθόλου? Ήμουν εδώ μέσα της οικογένειας μου. Ναι, ναι. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, μια χρεοκοπία έτσι και αλλιώς είναι ένα πράγμα πάρα πολύ βάρβαρο. Βλέπεις κοινά στοιχεία έτσι? Είναι ίδια, είναι ίδια. Η πορεία που διαγράφεται εδώ στην Ελλάδα είναι ακριβώς η ίδια που λίγο έκανε. Πιο αργή, έχω την αίσθηση. Όχι, όχι, όχι. Στην Αργεντινή ήταν αργή. Ναι. Εδώ είναι πιο γρήγορα τα πράγματα. Τώρα σε τι φάση είμαστε, πριν τα επεισόδια ή στα επεισόδια? Η Αργεντινή κράτησε 10 χρόνια. Ναι. Εδώ δεν μπορεί να κρατήσει. Έχουμε ως ορόσημο το 2001 νομίζω που γίνανε τα επεισόδια στο δρόμο και τα λοιπά, το ελικόπτερο, ναι, και όλα αυτά. Τα επεισόδια στο δρόμο στην Ελλάδα νομίζω ότι ακόμα μέσα σε όλη αυτή τη κρίση, τη βαρβαρότητα που ζούμε, ο Έλληνας δεν είναι ακόμα έτοιμος να χάσει τη ζωή του για να αλλάξει τα πράγματα. Ακούγεται. Λογικό, πολύ ακούγεται. Λογικό. Αλλά όταν πια είσαι απελπισμένος και είναι πολύ απελπισμένοι, ναι, όπως είπε πριν η Εβίτα, δεν είχαμε τίποτα άλλο να χάσουμε, πιθανόν θα αρχίσουν να βγαίνουν στο δρόμο πια άνθρωποι είχαν που φτάσει δεν στην Αργεντινή έχουν... σε αυτό το σημείο. Βέβαια. Η Αργεντινή έτσι και αλλιώς είχε πολύ φτώχεια και από πριν. Ενώ είχε πλούτο σαν χώρα, έτσι. Η Αργεντινή σαν χώρα περισσότερο είναι από την Ελλάδα. Πάμπλουτη. Έχει τα πάντα. Βέβαια. Απλά δεν έχει τίποτα πια, δεν είχε μείνει στα χέρια Αργεντινών. Τα είχε ξεπουλήσει όλα. Βέβαια. Ο Μένεμ, καλά τον θυμάμαι, ένας λαϊκιστής του Κερατά. Δεν είχε μείνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τα δίναν όλα, νομίζω, κοψοχρονιά. Όσο να είναι, όσο να είναι. Σου θυμίζει κάτι εδώ τώρα που θέλουν να αξιοποιήσουν. Να έτσι κι άλλο θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε. Το θέμα είναι. Θα τα δώσουν. Το θέμα είναι μετά πώς θα τα ξαναπάρουμε. Υπάρχουν τρόποι. Στην Αργεντινή, μετά αυτό το μεγάλο κράχ που έγινε, ναι, πολλές επιχειρήσεις φύγανε από την Αργεντινή. Και πολλά εργοστάσια φύγανε άρον-άρον, δηλαδή οι ιδιοκτήτες, και αφήσανε τα μηχανήματα. Και μπήκανε μέσα οι εργάτες και αρχίσανε, ναι, και τα δουλεύανε μόνοι τους. Υπάρχει και ένα παράδειγμα ενός ξενοδοχείου στην Buenos Aires. Και ένα πολύ κυριλέ ξενοδοχείο. Galaxy, δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχιάκι. Ναι, είναι, ναι, πολύ κυριλέ. Και το δουλεύουν οι εργαζόμενοι και μόνοι. Και το δουλεύουν ακόμα οι εργαζόμενοι μόνοι τους και κάνουν περιστροφή, πώς το λένε, εργασίας. Δεν είναι ένας πάντα πάνω. Και έχουν βρει ένα τρόπο. Όπως πρέπει να είναι. Ακριβώς. Έχουν βρει ένα τρόπο και δουλεύει μια χαρά. Το ξενοδοχείο χωρίς ιδιοκτήτη, χωρίς μέτρα από την κυβέρνηση, χωρίς περιτροπή σε εργασία, mm-hmm. χωρίς περιορισμούς σε μισθούς, περικοπές, απολύσεις και όλα αυτά. Έχουν αποφασίσει. Δουλεύει και φτάνει τους... να ταΐσει τις οικογένειες και εξυπηρετεί άριστα τον κόσμο που έχουν αποφασίσει μεταξύ τους ότι τα κέρδη είναι τόσα και μπορούμε να μοιραστούμε τόσα και κρατάμε τόσα αν συμβεί κάτι, αν χάσει καμία, ένα κρεβάτι. Το παράξενο είναι πώς το έχουν αφήσει ακόμα να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Αυτό που συμβαίνει. Χαλάει την πιάτσα, την παγκόσμια. Κοίτα να δεις, αυτό που συμβαίνει στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια είναι άξιο περίεργο. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή 6-7 χώρες που είναι αριστερές κυβερνήσεις. Ναι, ναι, ναι. Από Βενεζουέλα, Κούβα, Βενεζουέλα, Βολιβία, Σημερινός, Παραγουάι που τον διώξανε τώρα. Παραγουάι, Αργεντινή. Mm-hmm. Είναι άξιο περίεργο. Δηλαδή, οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι που είναι από πάνω δεν επεμβαίνουν. Ναι. Τώρα είναι σχέδιο αυτό. Μας αφήνουν λιγάκι, ξέρεις πώς αφήνεις το άλογο λίγο ελεύθερο έτσι να τρέχει λίγο. Καλά, δεν έχει γίνει και καμιά κοινωνική επανάσταση. Όχι. Διαχειρίζονται αλλιώς τα γνωστά θέματα. Ναι, πρόσεξε λίγο. Η Αργεντινή αυτή τη στιγμή έχει κλείσει τα σύνορα για τις εισαγωγές. Έχει κλείσει. Ναι. Είπε δεν θα εισάγουμε τίποτα που δεν μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας εδώ μέσα. Και ξεκίνησε η οικονομία να δουλεύει μέσα στην Αργεντινή ναι. και να κάνει πράγματα. Έχουν απαγορεύσει να βγουν λεφτά από την Αργεντινή. Δεν βγαίνουν λεφτά. Ναι. Για να κάνεις ένα ταξίδι πρέπει πρώτα να δικαιολογήσεις πού θα πας και δεύτερον να δικαιολογήσεις πού τα βρήκες τα λεφτά για να αγοράσεις δολάρια για να τα βγάλεις ναι. έξω από τη χώρα. Ναι. Αυτά τα πράγματα επηρεάζουν και την Αμερική και την Ευρώπη ναι. γιατί δεν γίνονται εισαγωγές από την Αμερική mm-hmm. και από την Ευρώπη. Είναι μεγάλη αγορά. Δεν βέβαια, είναι πολύ μεγάλη χώρα. Είναι 30 εκατομμύρια mm-hmm. η Αργεντίνη, αλλά είναι 7 χώρες. Είναι 7 ναι. χώρες τώρα που κάνουν το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Οπότε είναι ένα θέμα. Πώς μας αφήνουν ακόμα. Εντάξει. Δεν το ξέρω, πιθανόν είναι, είναι αυτό. Είναι ο Ομπάμα που είναι καλός και τα ανέχεται. άμα κερδίσει εκλογές θα κάνει ένα πόλεμο εδώ. Μήπως είσαι στη Συρία και μετά. Ποιος. Ομπάμα. Αφού είναι του. Είναι, του Παπανδρέου. Το είχε πει και η Λούκα Κατσέλη ότι ο Ομπάμα. Που τη θυμηθήκαμε τώρα. Παίρνει γραμμή από τον Γιώργο Παπανδρέου. Κάπως έτσι το είχε πει. Ήταν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και παραμένει βέβαια. Όχι ήταν. Είναι. Είναι τίτλο τιμή και πολύ σημαντική θέση. Λοιπόν, αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που ξεκίνησε στη Λατινική Αμερική σιγά σιγά με τις χώρες, μία-μία να γίνεται αυτό το πράγμα, θα πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Σοσιαλισμό το λέμε, αλλά όχι σοσιαλισμό του Πασόκ, άλλο σοσιαλισμό. Ναι, ναι, ναι. Κομμουνισμό το λέμε, δεν ξέρω πώς το λέμε. Όπως θες, πες. Εφαρμοσμένο κομμουνισμό, δηλαδή εφαρμόσιμο ναι, κομμουνισμό ναι, ναι. και όχι το ιδεατό, ναι, αυτό ναι, ναι. που έχουμε στο μυαλό ότι όλοι... Τουλάχιστον ναι. κάτι να γίνεται και ναι. πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα αμέσως για να πάρει μπροστά η χώρα. Είμαστε σε άλλη χώρα. Φάση όπως βλέπεις. Πρέπει όμως πάμε να, αρχίσει... να επιμικρύνουμε τώρα τα δάνεια. Δηλαδή είμαστε αλλού ακόμα, είμαστε πολύ πίσω. Η επιμήκυνση. Και χαίρεται ο Κουβέλης και ο Βενιζέλος που θα έχουμε δώσεις. Εκεί έχουμε φτάσει. Και πανηγυρίζει και ο κόσμος που θα πληρώσει. Πανηγυρίζει. Να σου πω αντί θύμιο. Για τρεις να πληρώσει 9 δόσεις. Και κάτι έγινε. Η επιμήκυνση δεν είναι λύση. Γιατί. Αυτό που μετράει δεν είναι το μέγεθος, είναι η ποιότητα. Ναι, ωραία. Το κρατάμε αυτό. Να ακούσουμε τις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ποιος είναι ο τίτλος του τελευταίου μας τραγουδιού? Ψυχή μου Λατίνα. Α, ωραία. Oiga, caballero. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que llega la salsa. Y cuando llega la salsa, todo el mundo se vuelve. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή όλο, γιατί έχουμε 3 λεπτά. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Λαό θα ακούσουμε αύριο. Επειδή διαμαρτύρεστε, θα τους έχουμε μαζέψει αύριο τελευταία μέρα και τους λαούς που δεν ακούσαμε σήμερα και χθες θα τους βάλουμε όλους αύριο να ξεχαρμανιάσουμε. Όλοι μαζί. Θέλω να πω κάτι. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους ακροατές για τα μηνύματα που στέλνουν. Είναι μερικά που είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια ο Θήμιος δεν τα διαβάζει. Όχι, στον μπορεί, αέρα τα διαβάζει όλα εδώ όμως. Όλα τα διαβάζουν. Και σας ευχαριστώ προσωπικά. Και θα έκανα έτσι μία έκκληση. Κοίτα να δεις, στέλνει τώρα ένας από τους κύριους ιδρυτές της Αργεντινής το 1800. Ήταν οι ναύαρχοι Καλμανιάτης, Σπύρου και Αργυριάδης. Αχα. Το ξέρεις αυτό. Δεν σας τα λένε στα σχολεία γιατί εμείς κρυβόμαστε πίσω από εκεί, κατάλαβες. Νομίζετε ότι είστε όλοι εκεί Ινδιάνοι, δεν είναι, είμαστε κι εμείς. Νικήσαμε και την Αργεντινή, εμείς τη φτιάξαμε. Όλα τα γλυκά που έτρωγα παιδί στην Αργεντινή λεγόταν Γεωργάλος. Γεωργάλος. Όλα τα είναι ονομα... Όλα. Από χαλβαδάκια μικρά, χαλβά. Η μάρκα. Γεωργάλος. Εμείς δεν ξέραμε. Χαλβαδάκια και Γεωργάλος. Τι θες να μου πεις τώρα. Χαλβαδάκια, η λέξη καραμέλες. Και Γεωργάλος δίπλα. Ακριβώς. Ότι ναι. Είναι γλυκός αυτό. Η ποδοσφαιρική ομάδα που υποστήριξα στην Αργεντινή, ο πρόεδρος λεγόταν Σπυρόπουλος. Σπυρόπουλο, ναι, υπάρχουν Έλληνες πολλοί. Είμαστε παντού. Πάρα πολύ. Τι μήνυμα να κλείσουμε, τι να πούμε. Για όλα αυτά που περνάμε και προσπαθούμε να κρατηθούμε όσο κοίτα, μπορούμε. Εγώ όλοι. Θα πάω στο χωριό μου τώρα. Στο χωριό μου εννοώ στο Μεσολόγγι, στον Ιωχώριο. Ναι, ναι. Να πάω να δω και το φίλο μου, εν λαμούγιο που έχω εκεί, τον Νιόνιο. Ο οποίος θα γεννήσει γυναίκα τώρα. Ναι. Πολλά φυλάκια. Και μόλις γυρίσουμε, ξεκινάμε την Επανάσταση. Από Σεπτέμβρη. Από τέλος Αυγούστου. Να μου πεις πότε είναι, μην ξεχαστούμε και πάμε αλλού εμείς και αλλού εσείς. Όχι. Το πιστεύω αυτό, θα γίνει κάποια στιγμή. Ναι. Θα έλεγα ότι θα μπορούσατε να βρείτε. Βλέπεις έτοιμα τα πράγματα, ότι ο κόσμος θέλει, δεν αντέχει πια. Όχι, έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε δρόμο. Αν βλέπεις και τον Κουβέλη και κάνει δηλώσεις και βολευόμαστε με τις δόσεις, είμαστε πολύ πίσω. Να σου πω, αυτή η άποψη ότι ο λαός πρέπει να είναι έτοιμος. Όχι. Δεν θα γίνει ποτέ. Ναι, συμφωνώ. Όλες οι επαναστάσεις και όλες οι αλλαγές ξεκινάνε συμφωνώ. Από μερικούς που αρχίζουν και οργανώνουν. Και από τυχαία καμιά φορά ακριβώς. Περιστατικά βλέπετε την Ισία και τι έγινε στην και μετά σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται γύρω από αυτό το πείραμα. Ναι. Απλά με όλα αυτά που έχουν γίνει, ακόμη να ελπίζει κάποιος, είναι ένα θέμα. Όχι, θα έλεγα, εγώ σαν τελευταίο λόγο που θέλω να πω είναι ότι επιτέλους. Πρέπει να αλλάξουμε μυαλό στην Ελλάδα αν θέλουμε να επιβιώσουμε, γιατί είναι πια θέμα επιβίωσης. Δεν υπάρχει άλλη... Ωραία. Να μείνουμε με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και από Σεπτέμβρη γενικώς. Ο Ντανιέλ Αρμάντο ήταν ο κύριος που ακούσατε. Αργεντινός, Έλληνας, Έλληνας, Αργεντινός. Εμείς όλα τα υπόλοιπα αύριο μαζί με όσα δεν ακούσαμε αυτές τις δύο μέρες. Γεια σας.